จริงๆฉันเน้นจริงๆเธอเดินมาใช่เธอจริงๆใช่จริงๆใช่เธอจริงๆ oh yeah เน้นจริงๆเน้นจริงๆคิดสิคิดหาวิธีดับกลิ่นเซคิดสิคิดหาวิธีดับกลิ่นเตาเซคิดสิคิดหาวิธีดับกลิ่นเซคิดสิคิดหาวิธีดับเตาเดคิดสิคิดหาวิธีดับกลิ่นเตาเซโรออนก็มีขายเครื่องกาดน้ำหอมก็มีในตลาดคิดวิธีดับเตาของเธอให้หมดไป ดมไม่เอาไม่ดมไม่เอาไม่ดม ทำอะไรมันจะดับสิ้นกลิ่นเตาของเธอนี่น้อง